बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है भाग 12। 14 अप्रैल का दिन रूसी लोगों के लिए प्राचीन परंपरा के अनुसार एक त्यौहार का दिन है। वैसे ही रूसी लोग खाने पीने में बहुत बढ़े चढ़े होते हैं, फिर त्यौहार के दिन तो कहना ही क्या। प्रसिद्ध रूसी वोदका की बोतलें जब खुलनी शुरू होती हैं तो उनकी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। और तो और, स्त्रियां भी मदिरा तथा वोदका पीने में पुरुषों का साथ देती हैं। स्लावदा के लोग त्यौहार की रंगरेलियों में व्यस्त थे कि शाम के वक्त दो भारतीय शांति पदयात्री मी जा मिर का ध्वज लिए पीठ पर बोझ लादे उनके गांव में पहुंच गए। गांव में दो नए लोग, वे भी बहुत दूर देश के। हवा के साथ हमारे पहुंचने की सूचना गांव भर में फैल गई। देखते देखते 50 बालक हमारे साथ हो लिए। अच्छा खासा जुलूस बन गया। हमने नारा लगाया, मी जा मिर। बच्चों के कंठ आसमान में गूंज गए। स्त्रियां घरों के दरवाजे पर पहुंचकर हमें देखने लगीं। सबको आश्चर्य। इस छोटे से गांव में पहली बार कोई भारतीय पहुंचा था। हमें सब लोग ग्राम क्लब में ले गए। वहां एक हिंदी फिल्म चल रही थी। कैसे आश्चर्य की बात, मुश्किल से 100 घरों की बस्ती का गांव, पर वहां चल रही थी एक हिंदी फिल्म। हिंदी सिनेमा रूसी अनुवाद के साथ सोवियत संघ में बहुत लोकप्रिय है। नरगिस और राजकपूर का नाम गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमने अपनी सोवियत यात्रा के दौरान 8-10 हिंदी फिल्म देखी। आवारा तथा श्री 420 के गीतों के रिकॉर्ड तो 50 बार हमें सुनने को मिले। नरगिस अपने माथे पर बिंदी क्यों लगाती है, यह सवाल हमसे 100 बार पूछा गया। आवारा हूँ गीत का रूसी अनुवाद सुनकर तो हम अचंभे में पड़ गए। ब्राजागा या, यह उसका पहला पद है। वही राग, वही धुन, हिंदी का ठीक रूसी अनुवाद। ऐसा कार्यक्रम चला कि रात के 9 बज गए। उसके बाद एक किसान के घर हम ठहर गए। किसान की पत्नी घर पर नहीं थी। किसान ने बड़ी तत्परता के साथ स्वयं हमारे लिए मेज़ पर भोजन लगाया, पलंग पर बिस्तर बिछाया। आप पैदल चलकर आए हैं, थके हैं, भोजन कीजिए और विश्राम कीजिए, किसान ने कहा। उसका रोम रोम पुलकित था। इस गांव में वही इतना भाग्यशाली है कि किसी और के घर में नहीं बल्कि उसके घर में परदेश के अतिथि आकर ठहरे हैं। मेरे घर में 2-3 माह का बच्चा है, उसका रोना आपके आराम में बाधक तो नहीं बनेगा, किसान के मन में हमारे आराम की बड़ी चिंता थी। इतने में किसान की पत्नी भी आ गई, परिचय हुआ। किसान ने रसोई घर में जाकर अपनी पत्नी को बताया कि आज रात के लिए ये 2 भारतीय यात्री हमारे घर पर मेहमान होंगे। यह बात पत्नी को गंवारा नहीं हुई। हम उनकी बातचीत सुन रहे थे। जिसे भी चाहो गली चलते हुए को मेहमान बना लिया करो, यह घर है, सराय नहीं। उसने इस तरह हमें ठहराने से साफ इनकार कर दिया। पति ने बहुत प्रेम और नम्रता से सब समझाया कि घर आए अतिथि को बाहर निकालना अच्छा नहीं, पर पत्नी कुछ भी मानने और सुनने को तैयार नहीं थी। हमें भी कुछ ताज्जुब हुआ क्योंकि पूरे सोवियत संघ में हमें उत्कृष्ट आतिथ्य के दर्शन हुए थे। फिर महिलाएं तो पुरुषों से अधिक अतिथि परायण और कोमल हृदय होती हैं। हमने देखा कि बातचीत झगड़े का रूप ले रही है, समस्या उलझती ही जा रही है। मेहमान यहीं रहेंगे, पति ने चुनौती दी और वे हमारे पास बैठकर बातचीत करने लगे। इस पर तो पत्नी का क्रोध और भी उमड़ पड़ा। आप चिंता न करें, मैंने कहा, हम किसी दूसरे घर जाकर ठहर जाएंगे। नहीं नहीं, पति ने हमें वहीं रुकने का आग्रह किया। पत्नी को शायद लगा कि यह उसका अपमान है। नारीणाम रोदनम बलम, भारत की स्त्रियां ही नहीं रूस की गृहिणियाँ भी अपने क्रोध, दुख और असंतोष को प्रकट करने के लिए रोने का सहारा लेती हैं। मेरी माताजी कहा करती थीं कि रोना तो स्त्री के पल्ले बंधा होता है। मैथिली शरण गुप्त ने आंचल में है दूध और आँखों में पानी कहकर नारी के साथ आंसू को एक ही धागे में पिरोया है। हमारा मन विचलित हो उठा। इतने में किसान पत्नी ने जोर से रोते हुए कहा, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे मेहमान। पत्नी की चुनौती के सामने पति ने घुटने नहीं टेके, जाओ तुम्हें जहां भी जाना हो। पत्नी ने चुनौती स्वीकार कर ली। हमारे देखते देखते पत्नी ने छोटे शिशु को अपनी गोद में उठाया और निकल पड़ी घर से बाहर। हम शांति की बात करने आए और गृह कलह पैदा कर दिया। मैंने कहा प्रभाकर से। प्रभाकर ने किसान को समझाया, घरवाली को नाराज़ करके घर में रहने की अपेक्षा यही अच्छा होगा कि हम किसी दूसरे घर में जाकर ठहरें। पर किसान ने कहा, आप रात को 10 बजे कहाँ जाएंगे? गलियाँ कीचड़ से भरी हैं, अंधेरी रात है, किसका द्वार जाकर खटखटाएंगे आप? फिर थोड़ी देर सोचकर किसान बोला, अच्छा मैं अपने पड़ोसी मित्र के घर पूछता हूँ, और किसान चला गया। आधे घंटे में किसान ने हमारे ठहरने के लिए अपने मित्र के घर में प्रबंध कर दिया। सचमुच उस अंधेरी रात में हम बड़ी मुश्किल से गलियाँ पार कर सके। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में रास्ता ढूंढा। ऊपर तक जूते और कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। किसान बार बार क्षमा मांग रहा था और अपनी पत्नी को कोस रहा था। हम पहुँचे उसके मित्र के घर पर। पति, पत्नी और 2 बच्चे सब सो चुके थे। 4 पलंगों पर चारों सो रहे थे। किसान के मित्र ने अपने दोनों बच्चों को जगाया और उन्हें एक पलंग पर सुला दिया। मैं और प्रभाकर एक पलंग पर सोए। 10 मिनट के अंदर सारी समस्या हल हो गई। दूसरे दिन सुबह उठे, हमारे इस नए मेज़बान के घर 2 बढ़िया गायें थीं। रूस में इतनी भयंकर सर्दी होती है, फिर भी रूसी लोग दूध ठंडा ही पीते हैं, पर हमारी रुचि पूछकर उन्होंने दूध गर्म किया। रागू, कई तरह की सब्जियों से बना हुआ रूसी व्यंजन पकाकर उन्होंने अपने शाकाहारी अतिथियों को खास रूसी नाश्ता कराया। हमने बेहद प्यार और अपनत्व पाया। गृहिणी बोली, आज तो यहीं रहिए, इतना लंबा सफ़र तय किया है, एक दिन विश्राम से ही। कितना स्नेह था उसकी वाणी में। पिछली रात के किसान पत्नी के व्यवहार मात्र से हम रूसी लोगों का आतिथ्य नहीं जान सकते। 4 महीने का लंबा समय हमने रूस में बिताया। ऐसी केवल एक ही घटना घटी, वरना प्रतिदिन उत्कृष्ट आतिथ्य के दर्शन हमें होते थे। एक ही घर में मानव स्वभाव कितना भिन्न हो सकता है, यह हमें देखने को मिला। साथ ही यह भी हमें मानना चाहिए कि समाज में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम। 4 महीने में 120 दिन हमें अच्छे से अच्छा व्यवहार करने वाले लोग मिले। केवल एक ही दिन ऐसी छोटी सी अरुचिकर घटना घटी। हमारे बगल में धीरे से एक जीप आकर रुकी। हम चलते चलते रुक गए। ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सर्दी में हमसे मिलने कौन आया होगा? फिर हमारे लिए यह सर्वथा अपरिचित देश। हमारे मन में उत्सुकता थी। इतने में जीप से एक ऊंचे कद का व्यक्ति निकला, लंबा और काले रंग का ओवरकोट, हाथों में चमड़े के मोजे तथा सिर पर टोप। सारा शरीर कपड़ों से ढका था। टोप से लेकर जूतों तक पूरा परिधान काले रंग का था। इस परिधान में से बड़ी बड़ी आँखें, लंबी नाक, ऊंचा ललाट और गोरा चेहरा आगंतुक के व्यक्तित्व की झलक दे रहा था। हमारे मन में आगंतुक के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। जीप से उतरते ही आगंतुक मुस्कुराया। आपकी यात्रा कैसी चल रही है? आगंतुक ने बड़ी आत्मीयता से पूछा। बहुत अच्छी तरह। थक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं, हमने आगंतुक को निश्चिंत किया। भूख लगी है? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? आपने सुबह 8 बजे हल्का सा नाश्ता किया, उसके बाद इतनी दूर चल भी लिए, भूख ज़रूर लगी होगी, कहते हुए उन्होंने ड्राइवर की तरफ कुछ इशारा किया। ड्राइवर ने एक छोटी सी पेटी बाहर निकाली, पास ही एक पुल पर उसे खोला। पेटी में मदिरा की बोतलें, मांस मछली, दूध, मक्खन, पनीर, रोटी, फल, किशमिश, बादाम, चॉकलेट आदि सामान भरा था। यह सामान हमारे दोपहर के भोजन के लिए लाया गया था। आपको कुछ तो खाना ही होगा, आगंतुक ने कहा। लेकिन हम मछली नहीं खाते, मांस नहीं खाते, मदिरा भी नहीं पीते। ऐसा क्यों? क्या मांस और मछली के बिना भी कोई भोजन हो सकता है? लेकिन हमने तो आज तक कभी नहीं खाया, हमारा काम अच्छी तरह चलता है। इतनी लंबी यात्रा, प्रतिदिन पैदल चलना, भोजन तो पौष्टिक ही करना चाहिए। लेकिन दूध, अन्न और फलों से हमें पर्याप्त पुष्टता मिल जाती है। फिर भी क्या कारण है, मांस क्यों नहीं खाते? हम अहिंसावादी हैं, अन्य प्राणियों को मारकर खाना हम ठीक नहीं मानते। ओह, मैं समझ गया, हमारे टॉलस्टॉय ने भी मांसाहार छोड़ दिया था, वे अहिंसावादी बन गए थे। पर मदिरा में तो किसी की हिंसा नहीं की जाती, आगंतुक का अगला प्रश्न था। मदिरा एक नशा है, वह शरीर के लिए आवश्यक नहीं, खासतौर से भारत की सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक व्यवस्था में वह अनावश्यक है। पर हमारे यहाँ ऐसा आदमी ढूंढने से भी शायद ही मिले जो मदिरा न पीता हो। हम लोग अतिथि के आगमन पर मदिरा पीना और पिलाना अपना आनंदप्रद कर्तव्य मानते हैं, यह हमारी आतिथ्य परंपरा है, आगंतुक ने हमसे मदिरा पीने का आग्रह किया। पर हम जानते हैं कि आप लोग अतिथि की भावनाओं का भी आदर करते हैं, और यदि किसी सैद्धांतिक कारण से कुछ बातों में वह आपका साथ न दे तो आप क्षमा भी कर देते हैं। सो तो है, हम उदार हैं, और आगंतुक ने हमें क्षमा किया। फिर हमने दूध पिया और आगंतुक ने भारत सोवियत के नाम पर, शांति के नाम पर और हमारे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मदिरा का प्याला खाली कर दिया। सर्दी काफ़ी थी, हमने खड़े खड़े ही थोड़ा बहुत खा लिया। आगंतुक ने बादाम और किशमिश हमारी जेब में भरते हुए कहा, ये रास्ते के लिए हैं। वे फिर आगे बढ़ गए हमारे पड़ाव की व्यवस्था करने के लिए। ये आगंतुक थे श्री मामिकोनियान गुरुज्ञान, शांति परिषद के एक सदस्य। हमारी पदयात्रा की व्यवस्था के लिए शांति परिषद ने इन्हें हमारा साथी बनाया था। पहली ही मुलाकात में ये हमारे ऐसे मित्र बन गए कि उन्हें हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमारी यात्रा का उद्देश्य जिन लोगों ने ठीक ठीक समझ लिया, उनमें से एक थे श्री गुरुज्ञान। हमारी शांति यात्रा जनसंपर्क की दृष्टि से बहुत सफल यात्रा रही, और इस सफलता का बहुत बड़ा श्रेय श्री गुरुज्ञान को है। हमारे पड़ाव पर पहुंचने से पहले ही न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के अनेक गांव में हमारे आने की सूचना वे पहुंचा देते थे। हम जब अपने पड़ाव पर पहुंचते तो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ हमें घेर लेती। हम अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाते हुए आणविक अस्त्रों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए जनता का आह्वान करते। श्री गुरुज्ञान लोक भाषा में हमारी बात का अनुवाद करके हमारा मिशन उन तक पहुंचाते। श्री गुरुज्ञान कहते कि आपका पैदल चलने का उद्देश्य है अधिक से अधिक जनता तक शांति संदेश पहुंचाना। इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम आपकी यात्रा की सूचना पहुँचाएँ। फिर वे हमें किसी दिन कलेक्टिव फार्म, किसी दिन गौशाला, किसी दिन स्कूल, किसी दिन कारखाना, किसी दिन कोई सार्वजनिक संस्था दिखाने के लिए ले जाते। श्री गुरुज्ञान हमारी यात्रा की सुविधा और हमारे स्वास्थ्य के लिए सदैव चिंता करते रहते। पड़ाव की दूरी ज़्यादा न हो, पड़ाव पर पहुँचते ही गर्म पानी की व्यवस्था हो, हमें आराम के लिए पूरा समय मिले, हमारे लिए शाकाहारी भोजन की ठीक व्यवस्था हो, इत्यादि बातों की तरफ वे उसी तरह ध्यान रखते जैसे एक पिता पुत्र के लिए रखता है। उन्होंने कहा भी कि जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे पुत्र हैं और जो कुछ मैं कहूँ वह खाना होगा। बहुत इनकार करने पर भी वे हमारे लिए दोपहर का भोजन लेकर आते और रास्ते में हमें खाना ही पड़ता। श्री गुरु ज्ञान आर्मेनिया रिपब्लिक की यात्रा में हमारे साथ रहे। एक दिन श्री गुरु ज्ञान से बिछुड़ने का समय आया। वह दिन श्री गुरु ज्ञान के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत कठिन था। श्री गुरु ज्ञान की आँखें गदगद थीं, उनका मन भरा था। वे बार बार हमारे सिर चूमते, हमें बाहों में भरते। वे हमसे किसी तरह अलग नहीं हो पा रहे थे। सड़क पर बीसों लोग खड़े होकर हमारी जुदाई का दृश्य देखने लगे, थोड़ी दूर जाते और फिर हमसे विदा मांगने चले आते। बगल में नदी बह रही थी, ऊपर सूरज चमक रहा था। श्री गुरु ज्ञान नदी के पुल पर ही खड़े रहे और हम पीछे मुड़ मुड़ कर अपना हाथ हिलाते हुए उनसे विदाई मांगते हुए आगे बढ़ गए। सचमुच श्री मामी कोनियान गुरु ज्ञान हमारे साथी भी थे और पिता भी। ऊंची नीची पहाड़ियों के आरोह अवरोहों पर बसा हुआ नगर दिलीजान, युवकों की एक बड़ी सभा में हमने कहा, अब तक युवक शक्ति के बल पर युद्ध खेले गए, पर अब युवक शक्ति शांति स्थापना और युद्ध निवारण में लगनी चाहिए। हम दो युवक भारत से निकल पड़े हैं युद्ध के विरोध में। सोवियत संघ से भी एक युवक प्रतिनिधि हमारे साथ अमेरिका तक चले, ऐसा हम चाहते हैं। क्या कोई हमारी युद्ध विरोधी पदयात्रा में आने के लिए तैयार है? सारी सभा में चुप्पी। ऐसे अचानक प्रश्न की अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। इतने में सभा की चुप्पी भंग करते हुए एक युवती ने खड़े होकर कहा, मैं तैयार हूँ। उपस्थित युवकों की आंखें इस साहसी युवती की ओर घूम गईं। कटे हुए घुंघराले बाल, काले रंग के स्कर्ट और जैकेट से झांकता हुआ छरहरा बदन, काली काली नुकीली आंखों वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा, कौन है यह? पर वह अटल खड़ी थी, अपना हाथ ऊँचा किए। वह न तो झिझक रही थी और न परेशान हो रही थी। उसका नाम था आयरा पेतियान जारजेता। अपनी वृद्ध माँ के लिए 20 वर्ष की इकलौती पुत्री। सभा के बाद जारजेता 2-3 घंटे हमारे साथ रही। दृढ़तापूर्वक उसने साथ चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन सवेरे तैयार होकर वह हमारे पास पहुँच गई। हम आश्चर्य कर रहे थे उसके आत्मबल पर। अमेरिका तक पैदल चलोगी? इतना पैदल चल सकोगी? क्यों नहीं, अवश्य चल सकूंगी, जारजेता ने निर्भीक उत्तर दिया। कभी कभी 20-25 मील तक कोई गांव नहीं आएगा, हमने डराया। तो क्या हुआ, जितना आप चल सकते हैं उतना मैं भी चल सकती हूँ। हम साथ में पैसा नहीं रखते, कभी 1-2 दिन खाना नहीं मिला तो भूखी रह लोगी? यदि चलने से, भूख से और परेशानियों से ही डर होता तो मैं अभी आपके पास आती क्यों? हमें कभी कोई सरकार जेल में भी बंद कर सकती है। कोई भी सरकार शांतिवादियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी, जारजेता ने पूछा। क्योंकि हम सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं। कोई बात नहीं, यदि अच्छा काम करते हुए भी सरकार हमें जेल में बंद करती है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। दुनिया में चलने वाले शांति आंदोलन में अपना छोटा सा हिस्सा देने के लिए मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। आपके साथ गांव-गांव में पैदल यात्रा करूंगी और लोगों को युद्ध के विरोध में आंदोलन करने के लिए प्रेरित करूंगी। इस तरह जारजेता ने बहुत कुछ कहा। लेकिन आपकी माँ वृद्ध हैं, उनको संभालने वाला दूसरा कोई नहीं, क्या उनकी आज्ञा है? जारजेता की माँ की आज्ञा तो नहीं है, जारजेता को चुप देखकर उसके एक मित्र ने बताया, ऐसी दशा में आपकी माँ क्या सोचेगी और पीछे उनकी क्या दशा होगी, हमने कहा। इस पर जारजेता चुप रही। सचमुच उसके उत्साह के सामने यह बहुत बड़ी कठिनाई थी। वह एक औषधालय में काम करती है, कमाती है और माँ की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है, लेकिन उसकी आत्म प्रेरणा हमारे साथ चलने के लिए खींच रही थी। प्रेरणा और जिम्मेदारी के बीच संघर्ष था। बहुत सोचने के बाद हमें यह लगा कि जारजेता का हमारे साथ न चलना ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। हमने कहा, केवल पदयात्रा में शामिल होना ही शांति आंदोलन नहीं है, आप और भी अनेक तरह से इसमें मदद कर सकती हैं। आप पहले यहीं पर कुछ शांतिवादियों का संगठन तैयार कीजिए, अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ काम कीजिए। इस तरह हमने उसे बहुत कुछ समझाया, पर इससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह बहुत निराश हो गई। उस दिन वह हमारे साथ अगले पड़ाव तक पैदल आई। आज दुनिया भर में जो शांति आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेती रही। भारत छोड़ने के बाद आयरा पेतियान जारजेता पहली युवती थी जिसने इतनी तीव्रता से हमारे साथ चलने की उत्कंठा व्यक्त की और जिसे शांति आंदोलन में इतनी अभिरुचि थी। 8 मील की उसकी पदयात्रा के बाद हमें यह विश्वास हो गया कि वह हमारे साथ आगे भी चल सकेगी। काश उसके घर की परिस्थितियों ने साथ दिया होता। आगे की कहानी भाग 13 में।